داؤد علیہ السلام کی مثال کے بعد سلیمان علیہ السلام کی مثال، ولسلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کیا گیا، غدوہا شہر و رواہہا شہر، صبح کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی مسافت تک اور شام کے وقت اس کا چلنا ایک مہینے کی مسافت تک، یعنی ہوا کے دوش پر صبح ایک مہینے کی مسافت تک سفر کرتے اور شام کو واپس گھر آ جاتے۔ یہ کس طرح ہوتا؟ اس کے دو معنی عموماً بیان کیے گئے، ایک تو یہ کہ سلیمان علیہ السلام اپنے آیان سلطنت، لاؤ لشکر سب کے ساتھ تخت پہ بیٹھ جاتے اور جدھر جانے کا ارادہ ہوتا ہوا کو حکم دیتے، ہوائیں اتنی ہی رفتار سے جتنی ایک مہینے میں کوئی مسافر جا سکتا ہے یا گھڑ سوار جا سکتا ہے وہاں تک لے جاتی، وہاں دوپہر تک پہنچ جاتے، وہاں وقت گزارتے اور پھر شام تک واپس آ جاتے، اور اس طرح وہ پوری زمین پر یا اپنی سلطنت کی حدود سے باہر بھی دور دور تک آسانی سے سفر کر لیا کرتے تھے۔ دوسرا معنی اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سمندر کے سفر کی زبردست سہولت عطا کر رکھی تھی، یعنی ان کے دور میں سمندری سفر اور سمندری تجارت کو بہت ترقی ہوئی تھی، انہوں نے اعلیٰ درجے کے بادبانی جہاز تیار کیے تھے اور ان کے جہازوں کو موافق ہوائیں ملتی تھی، اس سے ان کے جہاز اتنی تیزی سے جاتے تھے کہ ایک دن میں وہ اتنا فاصلہ طے کر لیتے جتنا ایک مہینے میں طے کرتے ہیں عام جہاز، اور اسی طرح واپس آنے میں بھی ان کو دیر نہ لگتی تھی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے والد کی فوجی قوت کیا تھی؟ زرہ بنانا، اور ان کی فوجی قوت بحری بیڑے تیار کرنا، اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ جنگی قوت لوہے اور پانی دونوں کو مسخر کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میدان میں اتنی ترقی دی کہ کہیں بھی آنے جانے کی انہیں مشقت نہ رہی۔ سورۃ الانبیاء میں آپ پڑھ چکے ہیں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ سورۃ سعد میں آتا ہے، فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب، ہم نے ہوا کو اس کی خدمت میں لگا دیا تھا، وہ نہایت سازگاری کے ساتھ اس کے حکم سے چلتی جہاں وہ پہنچتا۔ تو دونوں معنی نکلتے ہیں اس سے، اور غدوها شهر و رواحها شهر جو ہے عربی میں صبح کے وقت آنا غدو اور شام کو جانا رواح کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام طور پر صبح شام کی قید کے بغیر بھی استعمال ہو جاتا ہے محض آنے جانے کے لیے، یعنی یہ ضروری نہیں تھا کہ ان کا لشکر سویرے نکلتا تھا اور شام کو واپس آتا تھا، یعنی جانا اور آنا بھی مراد ہے، خاص صبح کا وقت ہو یا نہ ہو، یا واپسی تو شام کا وقت ہو یا نہ ہو۔ سورۃ الانبیاء سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی صنعت لبوس کا بھی پتہ چلتا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہ ان کی یہ قوت بھی جنگ میں استعمال ہوتی تھی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، أَسَلْنَا، أَسَلْنَا کا لفظ سیل سے ہے، سیل کس کو کہتے ہیں؟ بہاؤ کو، سیلاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور بہا دیا تھا ہم نے اس کے لیے عین، چشمہ، القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا۔ ویسے تو تانبا ایک دھات ہے، سالڈ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو تانبا عطا کیا تھا وہ ایک چشمے کی صورت میں نکلتا تھا جو پگھلی ہوئی صورت میں تانبے کو بہا رہا ہوتا تھا، اور تھوڑا بہت نہیں بہت سارا تھا، یعنی اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ امیجن کرے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا موم کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے لوہے کے علاوہ تانبا جو بہت قیمتی دھات ہے جس سے انڈسٹری کو بہت قوت حاصل ہوتی ہے، جو انڈسٹری کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو اتنا عام کر دیا کہ وہ زمین سے ایسے نکلتا تھا جیسے اب بھی سائل دھاتیں نکلتی ہیں، جیسے تیل یا گیسز وغیرہ جو زمین سے نکلتی ہیں، تو ان کے لیے پگھلا ہوا تانبا زمین سے نکلتا تھا چشمے کی صورت میں۔ مجاہد کی روایت میں ہے کہ یہ چشمہ صنعاء یمن سے شروع ہوا اور تین دن تین رات کی مسافت تک پانی کے چشمے کی طرح جاری رہا، اور قطر تانبے کو کہتے ہیں۔ اور اس دور کی جو تاریخ ہے، آئرن ایج، برونز ایج وغیرہ، یہ سب ان حقیقتوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ان کے اصل جو موجد تھے یا جہاں سے یہ نعمتیں ٹوٹی تھیں وہ حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام تھے۔ انہوں نے یہ سب کچھ بہت عمدہ طریقے سے استعمال کیا، کیونکہ مقدار بہت بڑی تھی تانبے کی، تو انہوں نے خوبی سے استعمال کیا. تانبے کو مختلف اشیاء بنانے میں اس طرح ڈھالا، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے کہ بڑے بڑے لگن اور دیگے وغیرہ تیار کی، تو انہوں نے اس سے بہت مفید چیزیں بنائی. اس کے علاوہ اور کیا تھا ان کے پاس؟ وہ من الجن، اور جنوں میں سے، یعنی کام کرنے والے بھی بہت سارے تھے، صرف انسان نہیں تھے، جن بھی ان کے لیے کام کرتے تھے. اب آپ خود سوچیں کہ ورکروں کی ایک فوج ہوگی، ان کو افریقہ سے لوگ پکڑ پکڑ کے جہازوں میں لانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، اپنا کام کرانے کو، لوگوں کو غلام بنانے کی ضرورت نہیں پڑی تھی. افرادی قوت کی یا انسانی ہاتھوں کی کمی جنات کی قوت سے پوری کر دی گئی. وہ من الجن، اور جنوں میں سے، مَن يعمل بین یدیہ بإذن ربہ، ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ان میں سے جو جن ہمارے حکم سے سرتابی کرتا، اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. یہاں پر جن کا لفظ آیا ہے، جبکہ سورۃ الانبیاء میں شیاطین کا لفظ بھی آیا ہے. بات ایک ہی ہے، جن کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے. اسم جنس کون سا ہوتا ہے؟ جس میں واحد، جمع، مؤنث، مذکر سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اور شیاطین کا لفظ جو ہے وہ سرکش اور متکبر جنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی کچھ شیاطین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ. تو اس سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ ان سارے جنات کی اصل نگرانی اللہ تعالیٰ کر رہے تھے، اور اللہ ہی کے اذن سے وہ ان کے تابع تھے، ان کا ذاتی کمال نہ تھا. اچھا، بعض لوگوں نے اس آیت میں جنوں سے مراد قوی ہیکل انسان لیے ہیں، جو کہ غلط ترجمہ ہے، اس لیے کہ سورت نمل میں صاف وضاحت آئی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جنوں، انسانوں، پرندوں سب پہ مشتمل تھا. پیچھے پڑ چکے آپ. تو اگر جن انسان ہی تھے تو پھر الگ سے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟ سورۃ النمل کی آیت میں آتا نا، وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے اکٹھے کر دیے گئے تھے اس کے لشکر جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے. تو اگر جن سے مراد انسان ہی ہوتے تو جنوں کا ذکر الگ سے کرنے کی ضرورت نہ تھی. بہرحال، ومن الجن، اور جنوں میں سے، من يعمل بين يديه، جو اس کے آگے کام کرتے تھے، کیسے؟ بإذن ربه، اس کے رب کے اذن سے. یعنی جن براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام کے تصرف میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ کے حکم سے وہ سلیمان علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے، اور اگر وہ کوئی نافرمانی کرتے تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ان پہ سزا آتی تھی. کیونکہ فرمانے، وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ زَاغَ زَاغَ ٹیڑھا پن، جو بات نہیں مانتا تھا، ذرا کجی دکھاتا، ادھر ادھر ہوتا، ہمارا حکم نہ مانتا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، تو ہم اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جنات تو آگ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کو آگ کیا نقصان دے سکتی؟ تو بات یہ کہ جس طرح انسان مٹی سے بنا ہے، تو مٹی کا بھیلا اٹھا کے مارنے سے انسان کو چوٹ لگتی ہے، اسی طرح جنوں کو زیادہ تیز بھڑکتی ہوئی آگ میں جلایا بھی جا سکتا ہے. نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم چکھاتے اس کو بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب میں سے.